Συνεχίζουμε τα αφιερώματα σε ντουέτα που άφησαν εποχή. Σήμερα, Daryl Hall και John Oates. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 81, κυκλοφόρησε από το άλμπουμ Voices του 80, το Kiss on My List, νούμερο 1 στην Αμερική και χρυσός δίσκος για τους Daryl Hall και John Oates, ένα από τα 6 νούμερο 1 που είχαν και θα τα ακούσουμε όλα την επόμενη ώρα μαζί με άλλες επιτυχίες τους. Daryl Hall και John Oates, λοιπόν, ένα ντουέτο, δύο λευκών, και το λέω αυτό γιατί η μουσική τους έχει χαρακτηριστεί και soul. Είναι αυτό που λέμε blue-eyed soul, η soul από τους γαλανομάτιδες. Και ήταν επόμενο να έχουν επηρεαστεί από την soul, γιατί μεγάλωσαν στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι η πόλη με αυτήν την καταπληκτική soul της δεκαετίας του 70, αλλά και παλιότερα. Daryl Hall και John Oates έπαιζαν όργανα οι πάντες και οι δύο πάρα πολλά, πολύ ταλαντούχοι, και πάμε να ακούσουμε μία από τις πρώτες ή μάλλον την πρώτη επιτυχία τους που έδειχνε ότι το συγκρότημα θα ακολουθούσε μια πορεία επηρεασμένη από την soul. She's Gone. ...1974. We'll be right back. the carbon and monoxide drove my thoughts away. And pretty bodies help dissolve the memories. There can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Εάν τότε παρακολουθούσα τη μουσική που δεν είχαμε και την πληροφόρηση που έχουμε τώρα, στη δεκαετία του 70, στην αρχή πιστεύαμε ότι ήταν μαύρη αυτή, πριν δούμε τις φωτογραφίες. 1973 λοιπόν, το She's Gone, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, έτσι ξεκίνησε η καριέρα τους. Το τραγούδι το έχουν πει πάρα πολύ μαύρη και το έχουν κάνει και επιτυχία οι Ταβάρες. Blue Eyed Soul λοιπόν, σήμερα, από τους έξοχους, Darryl Hall και John Oates, που ακούτε τι μουσικούς έχουν και τι όργανα παίζουν. Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο το συγκρότημα. Το επόμενο τραγούδι του 1976 που έγινε μεγάλη επιτυχία τους λέγεται Sarah Smile. Ένα τραγούδι που μπήκε μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής. Ήταν το πρώτο που πετύχαινε αυτό το ρεκόρ, θα λέγαμε, να μπει στα 10 πρώτα. Και είναι ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για την Sarah, την γυναίκα, κοπέλα τότε του Hall, που έμειναν μαζί για 30 χρόνια, χώρισαν το 2001. Το πραγματικό όνομα της ήταν Sarah Allen. In the night, all alone with me, I were waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me, and when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever, Sarah. Smile. Oh, won't you smile for me, Sarah? If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know, all you got to do is say so. And when you feel cold, I'll warm you. And when you feel you can't go on, I'll come and hold you. It's you and me forever. Won't you smile a while for me, Sarah? Sarah, smile. Won't you smile a while, Sarah? Laugh, Sarah. And then smile. me feel and not keeping me crazy, crazy. Smile. Οι Daryl Hall και John Oates είχαν μία δεκαετία από το 1974 μέχρι το 1984 απίθανης επιτυχίας και συνέχισαν μετά και στη δεκαετία του 80 να είναι ένα συγκρότημα με μεγάλη αποδοχή ακόμα και το 90. Το 1977 γνωρίζουν το πρώτο από τα 6 νούμερο 1, έχουμε παίξει και το Kiss on My List στην αρχή, που ήταν το Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Το τραγούδι αυτό λέγεται ότι το είχαν γράψει, δεν το παραδέχτηκαν ποτέ. Οι ψήφιλοι λένε ότι το είχαν γράψει για την Patty Hearst, η οποία είναι ολόκληρη ιστορία. Το 1974 την είχαν απαγάγει και μετά πήγε στο Αντάρκτικο και στην Αμερική. Της έδωσε χάρη ο Bill Clinton χρόνια μετά. Πάμε στην επόμενη μεγάλη επιτυχία τους, που ήταν το Private Eyes το 1981, αμέσως μετά το Kiss on My List. Head Νούμερο 1, το 81, το Private Eyes που ακούσαμε. Λοιπόν, από το άλμπουμ εκείνο, το Private Eyes, βγαίνει μία τεράστια επιτυχία που ήταν το τραγούδι που έριξε από το νούμερο 1 μετά από εβδομάδες, 10 εβδομάδες, την Olivia Newton-John, σας θυμίζω, με το Physical. Daryl Hall και John Oates. Και πάμε στις ειδήσεις. Thank you. Συνεχίζουμε με τους Daryl Hall και John Oates. Τεράστια επιτυχία και του 1982. Άλλο ένα νούμερο ένα για το συγκρότημα, βασισμένο στον ήχο της Motown και ιδιαίτερα σε τραγούδι των Supremes. Man Eater από το 82 και περίπου την ίδια χρονιά από το ίδιο άλμπουμ βγάζουν ένα άλλο single, τότε είμαστε στην εποχή των δίσκων 45 στροφών και 33 στροφών βέβαια, που την προηγούμενη χρονιά το 81 είχε κάνει στην Ευρώπη επιτυχία ο Mike Oldfield, ο ίδιος με την Maggie Riley και στην Ελλάδα ήταν επιτυχία σε αυτή την εκτέλεση. Στην Αμερική όμως την επόμενη χρονιά έγινε επιτυχία από τους Daryl Hall και John Oates. Το φθινόπωρο του 1983 κυκλοφορούν ένα τραγούδι που είχε την ατυχία να πέσει πάνω στην ηχογράφηση του Paul McCartney και του Michael Jackson, Say Say Say, που ήταν νούμερο ένα τότε, και να μείνει στη δεύτερη θέση. Και αυτό έχει στον τίτλο του το Say. Say It Isn't So. Oh, Το 1984 βγάζουν το τελευταίο νούμερο ένα σίγγλ, το έκτο στην καριέρα τους, από το άλμπουμ τους εκείνης της χρονιάς, Big Bam Boom. Λεγόταν Out of Touch. Και υπάρχουν και άλλα ντουέτα που έρχονται την άλλη εβδομάδα, αρκετά αυτή τη φορά από τη Βρετανία. Γεια σας.